duży eu, aș vrea să fim mereu. Numai tu și eu, oricât ar fi de greu. Tu și eu, aș vrea să fim mereu. Numai tu și eu, oricât ar fi de greu. Faci ce faci, că știi că-mi placi și nu taci. De scut și de ziduri mă dezbraci. Mă arunci la pământ, mă ridici la cer. Toate astea le accept pentru că ești un înger. Știi ce vreau, știu ce vrei. Scrie clar în ochii mei. Îmi iei și-ți dau tot cea mai bun din mine. Toate astea le accept, știu că simțim iubire. Tu și eu, aș vrea să fim mereu. Să respir, nu mai ești din mintea mea. Dimineața mă trezesc, dar tot nu te pot uita. Trece timpul repede, gândul ăsta mă omoară. Hai să uităm de el, să trăim ca prima oară. Cine pe cine minte, acum rămâi fără cuvinte. Eu mă dedic, dar mă complic ce spun acum se simte. Nu ești lângă mine, poate gol o noapte albă. Vreau un rol în filmul tău, doar luna să ne vadă. Tu și eu, aș vrea să fim mereu. Numai tu și eu, oricât ar fi de greu. Tu și eu, aș vrea să fim mereu. Numai tu și eu, oricât ar fi de greu. N-aș putea să trăiesc fără dragostea ta în viața mea. Peste tot ce-i rău, cu tine pot fi eu. Tu și eu, aș vrea să fim mereu. Numai tu și eu, oricât ar fi de greu. Tu și eu.